Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 25 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do 13 września nie jest planowane posiedzenie Sejmu, tak twierdzi marszałek Kuchciński. Premier Szydło podkreśla, że Polacy chcą reformy sądownictwa i czy oczekują jej od lat. Przed Sądem Najwyższym sędziowie podziękowali demonstrującym przeciw ustawom o zmianach w sądownictwie. Marszałek Sejmu napisał na Twitterze, że do 13 września nie jest planowane posiedzenie Sejmu. Marek Kuchciński uciął w ten sposób spekulacje na temat możliwości zwołania w przyszłym tygodniu dodatkowego posiedzenia. Wcześniej marszałek Senatu Stanisław Karczewski, odpowiadając na pytania, nie wykluczał zwołania takiego posiedzenia. Premier Beata Szydło podkreśla, że Polacy chcą reformy sądownictwa i oczekują jej od lat. W wieczornym wystąpieniu telewizyjnym premier zapewniła, że Prawo i Sprawiedliwość nie zrezygnuje z postulatu zmian w sądownictwie. Wymieniła tu podstawy reformy. Po pierwsze, muszą odejść ci, którzy odpowiadają za dotychczasowe fatalne praktyki, którzy uczestniczyli w nich czynnie albo się na nie zgadzali. Po drugie, muszą nastąpić zmiany, które sprawią, że sędziowie będą odpowiadali za łamanie prawa. Dziś są praktycznie bezkarni. I wreszcie po trzecie, ludzie winni mieć kontrolę nad działaniami sądów. Musimy przywrócić realny trójpodział władzy. Rada Europy jest zadowolona z zawetowania przez polskiego prezydenta dwóch ustaw o sądownictwie. Tak komentuje decyzję Andrzeja Dudy Daniel Holtgen, rzecznik sekretarza generalnego Rady Torbjörna Jaglanda. Oczywiście dobrze, że ustawy nie weszły w życie w takim kształcie, w jakim zostały opracowane. Teraz gotowi jesteśmy udzielić pomocy, oferując ekspertyzy naszej Komisji Weneckiej. To od polskiego rządu zależy, czy będzie chciał wykorzystać ekspertyzy Rady Europy. Na przed Sądem Najwyższym sędziowie podziękowali demonstrującym przeciw ustawom o zmianach w sądownictwie. Demonstranci zabrali się na placu przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Domagali się zawetowania przez prezydenta trzeciej ustawy dotyczącej ustroju sądów powszechnych. Niektórzy mieli za sobą planszę z napisem 2 nie równa się 3 lub trzecie weto. Wiele osób wyrażało jednak zadowolenie z decyzji prezydenta o zawetowaniu dwóch ustaw w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. O 21:00 na placu przed pomnikiem Powstania Warszawskiego w imieniu kilkunastu obecnych sędziów wystąpiła pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Dziękowała obecnym za poparcie. Dziękujemy bardzo za to, że uwierzyliście nam, że nie bronimy siebie, ale naszej konstytucji i praw obywatelskich. Dziękujemy za to, że uwierzyliście, że najważniejsza jest konstytucja i zapisany w niej trójpodział władzy. Częściowo radość z jakiegoś tam częściowego zwycięstwa, ale jeszcze nie dosyt. Byśmy w pełni to zwycięstwo zdobyli, to zwycięstwo pełne. Dla mnie wykonał plan minimum. To jest plan minimum. Bo zarówno trzecia ustawa niezawetowana jest też niezgodna z konstytucją. A czekamy na więcej. Bardzo byśmy chcieli, żeby jednak trzecią ustawę zawetował, bo skoro prezydent powiedział, że chce wprowadzić nowe ustawy i chce zaproponować w 2 miesiące przygotować nowe projekty, to lepiej, żeby robił kompleksową reformę sądownictwa razem oczywiście z autorytetami wszystkimi. Przed 22:00 zgromadzeni rozeszli się, niektórzy zapowiadali, że wrócą pod Pałac Prezydencki. To był serwis Trójki. W nocy deszcz w większości regionów, sucho tylko na północnym wschodzie, na południowym wschodzie burze. Wtorek będzie pochmurny i deszczowy, w centrum i na wschodzie kraju zagrzmi, od 18 stopni w Szczecinie do 28 w Przemyślu. Trójka. Program Trzeci. PS. Zaprasza AS. Your passport and boarding pass, please. Thank you. Have a nice flight. Będzie o podróżach. Tak, tak, to mocno wyświechtane pojęcie w kontekście muzyki, ale obiecuję, że głównie nie mam tutaj na myśli podróży geograficznych. Tu zresztą żadne granice nas nie obowiązują, tylko znacznie, znacznie dalsze podróże, bo w głąb. Czasem w głąb siebie, a czasem w głąb ziemi. Skoro będą podróże, to będą też powroty, ale niekoniecznie powrotów będzie tyle samo, co podróży. W zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej na najbliższe 2 godziny zaprasza Bartek Gil. whom all blessings flow. Praise him for everything that is good, Kings of kings and Lord of lords. Praise him for creating man and self-control. Praise Father, Son, and Holy One. Rastafari. Run away, run away. Africa must be free. Black man must be free. Rastafari. Smite the lintels of Babylon. Bardzo, bardzo lubię zastępować Agnieszkę w PS-ie. Tu nie trzeba patrzeć cały czas na zegarek, nie trzeba gonić za nowościami. Jest miejsce na muzyczny kontekst i podtekst. Choć Ras Michael często trafiał do studia Black Ark, to na płycie Dadała Liz Craspery swojego piętna nie odcisnął. Nie ma tu też grającego czasem na płytach Ras Michaela jego Sons of Negus na perkusji Robiego Shakespeare'a z duetu Sly and Robbie. W ogóle niewiele jest na tej płycie i między innymi na tym polega jej potężna siła. płyta wydana w roku 1974, ale brzmiąca zupełnie ponadczasowo. Lee Scratch Perry odcisnął swoje piętno za to na następnej płycie. Ci, którzy słyszeli wszystko i wszystko wiedzą, mówią, że to jego najlepsza produkcja. 2 miesiące temu ukazała się rocznicowa reedycja. 40 lat minęło od wydania debiutanckiego albumu The Congos, Heart of the Congos. Sly Dunbar ze Sly & Robbie na basie tu zagra, ale pomysły i głosy należą do Cedrica Maytona i Roy Dela Johnsona. Best Cali in Seaport. Ashanti, Bongo Ashanti, Bongo Ashanti, Congo Bongo, Congo Bongo, we'll be right back. Podróże po wodzie już za nami, row, fisherman, row, a skoro my w tej opowieści jesteśmy rybami, a nie rybakiem, to może warto dodać, że podróże podwodne jeszcze nam się dziś przytrafią. Niektórzy w podróż zabierają cały swój dobytek, niektórzy tyle, co mogą, na pewno im nie zazdrościmy. Niektórzy uważają, że im mniej zabierzesz, tym dalej zajdziesz. You will see the judgment on this land. I hope you will be standing right next to me, chanting and singing the songs. Sing songs of praise, sing songs of love, sing songs of peace, Rastafari. Selassie, I live it. Give thanks to the Almighty every time. Stan, w którym mniej znaczy więcej, to środowisko naturalne dla Marka Ernestusa i Moritza von Oswalda, autorów utworu, który za nami. Nieważne, czy obaj swoją muzyczną podróż odbywają na Jamajkę czy do Detroit. Ten pierwszy z nich, Mark Ernestus, miał podobny pomysł także w kontekście muzyki z Senegalu, do którego wybrał się po raz pierwszy kilka lat temu. Boy, Ciekawy byłem, jak te dwa utwory zabrzmią obok siebie. Mam wrażenie, że gnała ta mistyczna muzyka z Maroka także wdzięcznie poddałaby się różnym zabiegom nasycającym, zabiegom producenckim, a zredukowana jest już chyba wystarczająco sama w sobie. Tutaj z mikrofonem i magnetofonem stał przy marokańskich muzykach Bill Laswell, to było nagranie z roku 1990, a sam Bill Laswell przecież przeżył swego czasu jakieś przygody z dubem. Z dalekiej, kilkunastoletniej podróży powrócił niedawno duet Porter Rix, który swego czasu sprawdzał, jak brzmi muzyka głęboko pod wodą.